Чацвёрты увянчаецца, сказаў ганчаронак. Я цягнуў, бессаромна цягнуў. Выйсця для мяне амаль не было. Была толькі слабая надзея, што нехта прыйдзе ў плябанію да мяне, што можа нехта спахапіцца і мяне пачнуць шукаць. Мне трэба было як мага затрымаць іх, каб ім менш засталося часу да раніцы. Калі гэта зараз узыходзіць сонца? Недзе а палове чацвёртай заставаліся нейкія 3 з невялічкім гакам гадзіны. Трэба было як мага ратаваць справу, калі я ўжо не мог уратаваць сваё жыццё. Ратаваць справу, за якую налажыла галавою столькі людзей. Мне дужа не хацелася кідаць перадчасна гэты лепшы са светаў. Ці лепшы, калі па ім швэндаецца такая сволач. Але як ужо такое было кімсьці прадвызначана, то я хацеў бы быць апошнім, які заўчасна яго кіне, каб пасля мяне болей ніхто. Свет быў да краёў заліты абыякава прыўкрасным святлом поўні, лагчына, ў якой мы сядзелі, да краёў аж з коптурам перапоўнена цёмным прысмеркам. І справа ад сябе бачыў я чалавека з тварам, які быў пасечаны дробнай сеткай зморшчын і з вушамі вялікімі, як у буды, а злева другога, вялізнага і моцнага, які з лянотнай грацыяй разваліўся на камені. Вы лічылі, што калі разнесяце мур каля вежы, вам лягчэй будзе забрацца ў яе сутарэнні пад шумок? То адны разбіраюць, то вы. І вось ганчаронак з усім уласцівым яму шармам пераконвае старшыню ва ўсёй мэтазгоднасці зачыніць мячэць і зрабіць у ёй свінюшнік. Якую мячэць? Ну, прабіць запасны ўваход у замкавы двор і зрабіць у ім даржнік, скацінны двор. А тут я з фотаапаратам. І нават старшыню напускаць на мяне не трэба, каб самім застацца ў баку. Старшыня сам на ражон лезе. Дошку шахоўную знялі. Закону няма бурыць. А тут на гарачым невялічкая, але непрыемнасць. А тут яшчэ 2 Івановичы. Што яму на гэтым краязнаўстве даўно вушы аб'елі. А вам з гэтым іхнім ведай свой край, ды ніхто не забыты, нішто не забыта, і пагатоў. Бо вам якраз і трэба было, каб людзі менш ведалі свой край і трывала забылі пра некаторых тыпаў і іх учынкі. Ігнась, я яго зараз ромбну, сказаў ганчаронак, дай спакой. Хіба табе не цікава, да чаго ён там дадумаўся? Хай балбоча. Далёка ён сваіх ведаў не данясе. А нам цікава будзе ведаць, чаму ён западозрыў. Я ўжо не дужа разумным выглядаў, а пра цябе і казаць няма чаго. Настолькі тупая жывёліна, што падазрэнняў не павінна было быць. Ганчаронак палез рукою ў кішэнь. «Кінь!» – сказаў Высоцкі. «Нож ты добра кідаеш, але яго праз кішэнь, як кулю скажам, не кінеш, сядзі і слухай. Часта трапляўся ты мне, тодар, на дарозе, часам ноччу, і скакаў цераз канаву поўную вады, каб малую патрэбу справіць. А на што? А на тое! Сустрэліся тут з адным, а да гэтага на другой дарозе пра страшныя яйкі размаўлялі. Я спадзяваўся толькі, што хлусняй дапушчэнні, збудаваныя на пяску, не занесуть мяне ў бок. Чорт! Полем вы адтуль ішлі, каб вярнуцца іншай дарогай, чым той. Хто той было для мяне цёмнай ноччу, як многа і многае ў гэтай справе. Многае, аб чым я ўжо ніколі не даведаюся. Але я павінен быў даваць, што мне вядома куды болей, чым на самай справе. Толькі б не перагнуць, і таму нават брахаць з большай ці меншай доляй верагоднасць. Вы спяшаліся. Тым болей, што тады, падчас дарогі на станцыю, у грузавіку, я прабалбатаўся, што звязваю ўсё, што адбываецца не толькі з тым скарбам, але і з падзеямі перад уцёкамі немцаў. Тут ужо трэба было і справу з лапатухам неяк давесці да ладу, дуэль ліхтароў. А заадно і са мной, калі ўжо ноччу палез у вежу, трапіўся пад руку, і ўцякаць нават не было як. Прывязаныя да архіваў. То ж, бо ты тады на станцыі, Высоцкі, так на дзядзьку ў піжаме псіхануў, а? Сапраўды, едзеш сабе куды хочаш, а ты тубылец, вымушаны на месцы сядзець, дрыжаць і чакаць на вынікі. Да і дзіўна, што чалавек не ведае, дзе ягонага брата расстралялі, укладна ці ў Беластоку. Больш усё ж на кладна, чуткі кажуць, і прозвішча на помніку чорным па белым. Якую справу з лапатухам? Нібы нічога пасля упамінавення аб ім не слухаў, спытаў Высоцкі. А вы думалі, што калі ён замак за сваю крэпасць лічыць, ваш штодня бачыць і падсвядома пабойваецца і напускае на сябе большую дурыну, чым на самай справе, то ён можа нейкі там патаемнічак уладкаваць. Для вернасці вы тады ноччу ў вежы і мур ламалі у падазроным для вас месцы. «Разумны ты чалавек, Косміч, – сказаў Высоцкі, – разумны, толькі ты, як поляк, мондры па шкодзе. Спахапіўся позна. Так, я ведаю. Але не думаю, каб вы дужа выйгралі ў часе. Не толькі вас тут нешта трымае. Трымае тут сёе тое яшчэ аднаго чалавека. Загадкамі гаворыш, это ганчаронак. Але, ну, далей, сказаў Высоцкі. Пра спробу ўзлому маёй кватэры, пра маю запіску да Марыяна, я казаць вам нічога не буду. І без таго доўгі сказ. Не ведаю таксама, што вас вяло да другой вежы. Пэўна, лагічны працяг, праекцыя на будучае маіх учынкаў. Але трэцяй вежай... Я вас на хвіліну збіў з панталыку. Ненадоўга, сказаў Высоцкі. Правільна. Іначай вы б мне там магілу не ладзілі. Тады б апошняй ахвярай быў бы не я, а лапатуха. Надта вам словы лекара не спадабаліся, што той Людзвік можа ачомацца, апрытомніць. Так многае вось так адбывалася. Шмат аб чым я не ведаю, шмат аб чым не ведаеце і вы. Цягнуць болей няма чаго, ды я і стаміўся, дужа стаміўся духам, хутчэй бы сапраўды канец, доўжыць гэтую камедыю няма ні сілы, ні жадання. Вас так ці іначай спаймаюць, рана ці позна, і тады ўсе будуць адпомшчаныя, і я таксама. Ды не, сказаў Высоцкі. Пакуль тое, дык гэта перад намі адкрыты шлях. І калі мы возьмем усё ў свае рукі, малойчыкі накшталт вас не спатрэбяцца. Некаторыя і раней казалі тое самае. Дзе яны? Але як гэта на агульнае няшчасце і здарыцца, вось толькі тады мы па-сапраўднаму спатрэбімся. Нават тыя, каго зараз не дужа бяруць у сур'ёз з розных бакоў, аматары і знаўцы справы. Гэта яшчэ чаму? Уяў ганчаронак. Пакуль мы тут гаспадары, і з часам будзем гаспадарамі поўнымі. У нас здаровы сэнс. Не будзеце. Быў я амаль спакойны. Думаеце, Божыя і чалавечыя законы адмененыя на карысць гэтага кутка ці якога-небудзь іншага на зямлі? Толькі таму, што мы нарадзіліся тут? А нейкі там Гітлер у Германіі? А Ўласаў у Расіі? Не, гэтыя законы нідзе не адмяняюцца. Карабель ваш дужа стары і зараз ляціць на рыфы. То што ж нам бедным рабіць? У фальшывай скрусе спытаў Высоцкі. А трэба было вучыцца з дзяцінства сумленнасці, якая ў тым моры жыцейскім замест навігацыі, вывучыць яе і жыць, і плысці сабе, або пагарджаць ёю і тады. Будзьце вы праклятыя ў вякі вякоў. Што ж, пагаварылі. Высоцкі дастаў пісталет. Я гатовы. Мне амаль не страшна. Так, нібы крыху смокча пад лыжкай. Але тут я ўзнімаю вочы. Далёка-далёка за цемрай, за месячнай імглою, гарэла іскра вогнішча. Як жа я мог не падумаць пра яе? Выхаду. Выхаду кожнай цаной, акрамя прыніжэння. Ён прымерваўся, прымерваўся і я. Мне трэба было толькі, каб ён страціў спакой, каб рука ў яго не была цвёрдая, і таму я пусціў у ход апошнюю сваю здагадку, амаль сумежную з упэўненасцю. Што ж, да хуткага спаткання, Высоцкі. І ты да хуткага спаткання, Боўбель. Што? Боўбель з двайной бухгалтэрыяй па даходах і па трупах. Перадрыжалі вы, бедалагі. Што, Боўбель, усе гэтыя гады не піў, толькі рот гарэлкай паласкаў. Здагадаўся, хмыкнуў ганчаронак Боўбель. А нягож. Ясна. Уцёк ты тады балотнай сцежкай, аднаму табе вядомай, адзін уцёк, а сябры сведкі накрыліся. Таксама двайную бухгалтэрыю вёў, са сваёй бандай і з немцамі, а ты, Высоцкі, ці не мачаў ты пальцаў у кроў павешаных укладна? Архіў вам быў патрэбны, грошы абодвум. Ну вось, перапыніў Высоцкі, тут табе і канец. Мала мы вас, гадаў, перакоцалі, брудныя выпадлы. Нашто спадзяецеся? Пісталет рыўцом узняўся ўгору, пасля пачаў апускацца, і тут я адкінуўся назад і ўпаў за валун. Упаў на правы бок, крый Божа, каб не на руку, клубком, як трэба падаць з каня, адкаціўся далей ад каменя. У момант падзення проста надо мною сцёбнуў, як тоўстым бізуном, стрэл. Я падымаўся ўжо, але падвяла, паехала па вільготнай траве правая нага, і я ледзь не торкнуўся ў дзірван носам, адначасова адчуўшы, як нешта апякло левы плячук вышэй ключыцы. Ганчаронак Баўбель кінуў такі нож. І каб я не асклізнуўся, не тыцнуўся, нож гэты зараз стырчэў бы ў мяне пад левай лапаткай. Цяпер нож ляжаў на траве, і я падхапіў яго, усё ж нейкая зброя ў руках, хаця што азначала тая зброя супраць пісталета? І тут успыхнула вакол з дзясятак кішэнных ліхтароў, і я, аслеплены, убачыў толькі, як з адхону ускінулася ў паветра доўгае чорнае ў гэтым святле цела і нібы злілося з постаццю Высоцкага, насела на яго, адначасова з гэтым ляснуў другі стрэл, які не трапіў у мяне толькі таму, што фурман возны, ці як там яго, упаў. І сабака ужо прыціснуў яго да зямлі і трымаў у пашчы ягонае правае запясце. У наступны момант яны пакаціліся па зямлі, і нічога ўжо не было разабраць. А я скочыў на Боўбеля з ножом, той прысеў, каб унікнуць удару, бо я ў гарадцы мог такі паласнуць яго, бо садзіць яму некуды нож па самую рукаятку. Ён зручна ўнікнуў нажа і тым самым вельмі зручна падставіў падбароддзе якраз пад маё калена, якім я не замарудзіў, і лупянуць яго з усёй сілы, так што аж ляснулі зубы, і ён закінуўся да гары ўсёй спінай і патыліцай, прыпячатаў матку зямлю. І тут я насеў на яго, перахапіў правую руку з шыпастым кастэтам. Мне трэба было дарвацца да гэтай глоткі. Трэці стрэл аднекуль. Куды? Я не ведаў гэтага. Здатны дзерці і рваць на кавалкі, грызці. Калі мяне адцягнулі, крывавы туман ўсё яшчэ стаяў у мяне ў вачах. Я выскаляў зубы і хрыпеў. І толькі паступова праз гэты туман пачалі праступаць у святле ліхтароў абліччы. Перш за ўсё я ўбачыў шчуку. Пасля невядомага міліцыянера, які толькі што надзеў на Высоцкага наручнікі, у Ігнася з правага перадрамення сплываў цурок крыві. «Застрэліцца хацеў», – сказаў міліцыянер. «Здолеў такі перакінуць тую цацку ў левую руку. Каб не стукнуў па ёй, тут бы яму і апошняе рыданне. Цяпер я ўжо адрозніў і Велінца, які ледзь адцягнуў рама за ашыйнік, і яшчэ двух невядомых, якія закручвалі за спіну рукі, усё яшчэ напаў прытомнаму Боўбелю. Плылі перада мной абліччы з магіцеля, дзеда Мультана з дубальтоўкай у руцэ, шаблыкі, вячоркі, седуна, сташкі. Агні закруціліся ў маіх вачах, зямля пайшла некуды ў бок. Хілінскі, ён трымаў мяне справа, сціснуў мой локаць. «Трымайся, трымайся, браце, нічога, мінула ўсё». А я рэшткамі прытомнасці, якая амаль знікала, падсвядома адчуваў, што не, яшчэ не ўсё. Нешта настойліва свідравала мозг, павінна было вось-вось усё праясніць, але бясследна знікала пры першай спробе спыніць, затрымаць яго, здагадацца. Апошніх шкельцаў так і не было ў гэтым калейдаскопе аблуднай хлусні і падступнай подласці. Пад'ехала машына, не ведаю, як яна завецца цяпер, А ў сярэднявяковай Беларусі воз, якім адвозілі затрыманых, называўся кошыкам для салаты або для капусты. Вось так. Несучасны вы чалавек, таварыш Косміч. Несур'ёзны. Арыштаваных павялі туды. Боўбель паспрабаваў было рэкнуць нешта накшталт: «Не я пачынаў, гэта другія». «Расчараваны я ў табе», — плюнуў Высоцкі і сказаў нахабна: «Ну ось, цяпер на пэўны час будзем гасцямі міністра ўнутраных спраў». «Мабыць, і не толькі», — сказаў я. «Трэба было адпомсціць гэтай навалачы за трубу архангела, і я вырашыў пусціць апошні пробны шар. Ад усёй душы спадзяюся, што гэта апошнія твае гасціны». Ён не пашкадаваў сліны і сплюнуў таксама ў мой бок. «Апошнія, Ігнась Высоцкі. Ён жа Крыштаф за польскім часам. Ён жа Уладак пры немцах. І хто яшчэ пасля вайны? Кулеш?» Высоцкі раптам ірвануўся ў мой бок з такою сілай, што міліцыянеры ледзь затрымалі яго. Твар у яго зрабіўся барвяна-сіні, жылы надзьмуліся на лобе, з глоткі вырываліся ўжо амаль не словы, а пагрознае і ўражанае шалелае хрыпенне. І выглядаў ён як пакінуты, загублены назаўсёды ў свеце, дзе пануе бясконцы кашмар. «Ты, гад, ты...» «Нічога», — сказаў я. «Твой інсульт вылечыць, каб ты ў трэці раз не вымкнуў кудысь, каб хоць на трэці раз атрымаў тройчы заслужаную вышку». Знік перакошаны твар.